जगता स्वयं हाँ तो कप्रीत करता हो ये दिल दिल दिल दिल दीवाना दीवाना प्यार में पागल पागल दिल दिल दिल दिल दिल दिल दिल दिल दीवाना हो गया हो गया हो गया हो गया रे प्यार प्यार प्यार प्यार प्यार प्यार प्यार में पागल खो गया खो गया खो गया खो गया रे। मुझे ऐसे क्यों लगता था कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? बोलो ना अब क्या करें, या तो मरे। बोलो ना अब क्या करें, या तो जिए या तो मरे। दिल दिल दिल दिल दिल दिल दिल दिल दीवाना हो गया हो गया हो गया हो गया रे। हंसती थी आंखें मगर रहती थी उनमें नमी, सब कुछ मेरे पास था बस थी तुम्हारी कमी। जिए।